บทที่สองทำไมถึงกลัวตายความตายไม่ว่าจะน่ากลัวอย่างไรในสายตาของคนทั่วไปก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายความตายหากวัฏการหมดลมหรือหัวใจหยุดเต้นใช้เวลาไม่นานก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่ความกลัวตายนั้นสามารถหลอกหลอนคุกคามผู้คนนานนับปีหรือยิ่งกว่านั้นความกลัวเกิดขึ้นเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นจึงมีภาษิตว่าคนกล้าตายครั้งเดียวแต่คนขลาดตายหลายครั้งความกลัวตายยังน่ากลัวตรงที่เป็นแรงผลักดันให้เราพยายามผลักสายความตายออกไปให้ไกลที่สุดจนแม้แต่จะคิดถึงเรียนรู้หรือทำความรู้จักกับมันก็ยังไม่กล้าทำเพราะเห็นความทุกข์เป็นศัตรูยิ่งเมื่อความตายมาอยู่ต่อหน้าแทนที่จะยอมรับกลับปฏิเสธผลักสายสุดแรงแต่เมื่อไม่สมหวังก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งผลักสายยิ่งผลักสายก็ยิ่งผิดหวังผลคือความทุกข์เพิ่มพูนเป็นทวีตรีคูณหารู้ไม่ว่าหากยอมรับความตายความทุกข์ก็จะน้อยลงไปมากบางคนที่รู้ว่าเครื่องบินกำลังตกรถกำลังพุ่งชนคันหน้าในชั่วไม่กี่วินาทีที่เหลืออยู่ทำใจพร้อมรับความตายโดยดุษณีไม่คิดต่อสู้ขัดขืนปล่อยวางทุกอย่างกลับพบว่าจิตใจนิ่งสงบอย่างยิ่งคนเรากลัวตายด้วยหลายสาเหตุกล่าวคือความตายนอกจากจะมาพร้อมกับความเจ็บปวดและทำให้เราพลัดพรากไปตลอดกาลจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักแล้วความตายยังหมายถึงการสิ้นสุดโอกาสที่จะได้เสพสุขในยุคบริโภคนิยมซึ่งถือว่าการเสพสุขเป็นสุดยอดปรารถนาของชีวิตอย่าว่าแต่การหมดโอกาสที่จะได้ทำเช่นนั้นเลยแม้เพียงการไม่สามารถที่จะเสพสุขอย่างเต็มที่จะเป็นเพราะความชราความเจ็บป่วยความพิการหรือความผันแปรของร่างกายเช่นเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็ตามถือว่าเป็นทุกข์มหันต์อันยากจะทำใจได้อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้คนที่ไร้ญาติขาดมิตรยากจนแสนเข็ญและกำลังประสบทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเพราะป่วยหนักในระยะสุดท้ายจำนวนมากก็ยังกลัวตายทั้งที่ตอนนั้นโอกาสเสพสุขแทบจะไม่มีเลยส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะยังมีความหวังว่าจะหายป่วยและกลับไปเสพสุขใหม่แต่อีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะยังมีความหวงแหนในชีวิตแม้สิ้นร้ายไม้ตอกเพียงใดก็ยังมีชีวิตเป็นสมบัติสุดท้ายที่อยากยึดถือเอาไว้อยู่มองให้ลึกกว่านั้นก็คือยังมีความยึดติดในตัวตนแม้ไม่มีอะไรหลงเหลือในชีวิตแต่ก็ยังมีตัวตนให้ยึดถือหากตัวตนดับสูญเสียแล้วจะมีอะไรทุกข์ไปกว่านี้ในอดีตอิทธิพลทางศาสนาทำให้ผู้คนเชื่อว่าแม้หมดลมแล้วตัวตนก็ยังไม่ดับสูญหากยังสืบต่อในโลกหน้าหรือมีสวรรค์เป็นที่รองรับจึงไม่หวาดกลัวความตายมากนักตรงข้ามกับคนสมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยเชื่อในโลกหน้าหรือชีวิตหน้าแล้วความตายจึงหมายถึงการดับสูญของตัวตนอย่างสิ้นเชิงดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งแต่สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยู่หลังความตายความตายก็ยังน่ากลัวอยู่นั่นเองเพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนอะไรที่เราไม่รู้ดำมืดย่อมเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่เสมอความไม่คุ้นชินเป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้ผู้คนกลัวความตายกันมากในปัจจุบันความตายถูกแยกออกไปจากชีวิตประจำวันจนแทบจะกลายเป็นสิ่งลี้ลับไปยามเจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลและเมื่อป่วยหนักใกล้ตายก็ถูกพาเข้าห้อง ICU ผู้คนนับวันจะตายในที่มิดชิดโดยมีคนรับรู้เพียงไม่กี่คนเมื่อตายแล้วก็ตั้งศพและทำพิธีกันในวัดซึ่งไกลหูไกลตาของผู้คนโดยเฉพาะในเมืองผิดกับในอดีตผู้คนเมื่อเจ็บป่วยก็รักษาพยาบาลกันที่บ้านเม เมื่อใกล้ตายก็มีเพื่อนบ้านมาดูใจกันความตายเป็นเหตุการณ์สาธารณะที่คนทั้งชุมชนรับรู้ร่วมกันครั้นตายแล้วก็ตั้งศพที่บ้านคนทั้งชุมชนมาช่วยงานกันขวักไขว่ต่อเมื่อจะปลงศพจึงหามไปเผาในวัดหรือป่าช้ามีคนทั้งชุมชนมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงก่อนเผายังมีการเปิดฝาโลงให้ผู้คนได้ดูและล้างหน้าศพเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับผู้คนที่เติบโตมาในวัฒนธรรมดังกล่าวความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่รับรู้รับเห็นเป็นอาจินตั้งแต่เกิดจนโตจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวมากนักตรงข้ามกับวัฒนธรรมในปัจจุบันซึ่งเห็นความตายเป็นปฏิปักษ์กับชีวิตจึงพยายามปกปิดไม่ให้ผู้คนรู้เห็นมากนักยกเว้นความตายของคนที่ไกลตัวมากๆหากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติก็อาจถูกแปรสภาพเป็นสินค้าเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนดังที่มักปรากฏตามสื่อต่างๆแต่สิ่งที่เห็นก็ยังเป็นแค่ภาพมากกว่าที่จะเป็นเหตุการณ์ที่ตนได้ร่วมรับรู้รับเห็นจริงๆผู้ที่เจริญมรณสติอย่างถูกวิธีไม่เพียงเตือนตนว่าต้องตายไม่ช้าก็เร็วหากยังถามตนเองอยู่เสมอว่าพร้อมจะตายหรือยังหากหมดลมวันนี้